Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yo heditibe o radio mangi Badur Rahman iden fuddo dars chapantati ego ende deftere usulu sunna limam Ahmad wondude musibbe men maketebe Ishaq Jallo falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Hiden jokkito do darsu meden ngende do daftare usulus sunnah limam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be maki wala nashhadu man saydan taqu ala ahadin edaw hayya goto min ahadil qiblati immorde e yimbe qibla on ko dum woni julbe ben bi amalin golle de on tigi woni e gollude ya'maluhu de woni e gollude bi jannatin wana ali janna wala narin wana yite naru jume den jortani li salih on wondo e mo'inde golle wana khafu alayhi meden hulani mo kadi wana khafu meden hulani ala almusi edo on wondo e bonnude almuznib on wondo e wadde bakkatuji wana rju lahu meden jortani mo kadi rahmatallah yurmende Allah subhanahu wa ta'ala den waman laqi Allah kala hawrdo e Allah subhanahu wa ta'ala harahimo wondi bi zambin e bakkatu yajibu lahu bin nari yajibu lahu bihin nar hara on dum bakkatu mo wondi e mudum hino waddini yite ngen natugol yite taiban hara ko otubu de on bakkatu don ghayra musirrin hara wana sudo do on dum bakkatu ha o mai fa inna Allah tabitino Allah yatubu alayhi jabanay mo tubu buye wa yaqbalu at-tawbata kimo jabana tubu buye an ibadihi ga'iji ya be makko ben wa ya'fu an as-sayyi'at kimo accana kadi ne danke on ga e boneji konti woni wadde kon wa man laqi Allah wa man laqiyahu kala on yido de Allah subhanahu wa ta'ala wa qad uqima alayhi haragum di ni binama wadama alayhi do makko haddu dhalika adh-dhanb hadde ko dum woni nyaawore on den on dum bakkatu mo wadi fi dunya ka aduna do fa warai den do nyaawore wadande hore makko sharia wadado hore makko on kafaratu warai dum bo woni kafara ya foto do mo on dum bakkatu makko kama jaa wa ardiri non fil khabari immorde e kumpitale ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam enelad Allahu an sallallahu alayhi wa sallam wa man laqiyahu kala yidde Allah subhanahu wa ta'ala musirran harahimo sudodi e bakkatu ghayrata ibn harawtu bali on dum bak min adh-dhunubi morde on bakkatu allati on bakkatu kad istawjaba biha al-uquba wa dino wolette fa amruhu haray fiyake makon ila Allah ko fadaka Allah in sha'a 'adzabahu siofala o lettamo wa insha'a ghafara lahu siofala o accanamo dum woni o yafanomo wa man laqiyahu kala yidde Allah subhanahu wa ta'ala min kafirin immorde e kafero adzabahu o lettaymo wa lam yaghfir lahu o yafanoitakomo war rajumu rajumu gongol dum woni wadugol hadde den haqqun dum do ko haqqe ala man zana edo on waddu zina wa qad uhsina gumdi hara o do ne danke ko resu do ma ko resa do idha atarafa sitayuni o qirritike aw qamat madum tabiti alayhi edo makko bayina bangandu yewonde ma wadi zina wa qad rajama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gumdi nelad Allah subhanahu wa ta'ala on o waduno hadde den ko dum woni o rajumuno fewndo makko wadano de do golle wa qad rajamatil a'imma horebe ben kadi wanno hadde ko yondiri e zina ar-rashiduna ben fewbe imam ahmad rahimahullahu ta'ala ende do bindere molana de kadi hibe sappana de en do nyaawoje molana de hana de wattane de yila e mudum tawata koyde buhino sorti e mudum faljereji hino wadude e mudum imam ahmad rahimahullahu ta'ala bema kani en do وَنَدَمَ وَلَا نَشْهَدُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهَالِ الْقِبْلَةِ بِعَمَلٍ يَعْمَلُهُ بِجَنَّةٍ وَلَا نَارٍ إمام أحمد رحمه الله تعالى هي سبّد دو عقيدة فيند نتواتك وندو فيند ونكفي بها السنة والجماعة وَنَدَمَ أهل السنة والجماعة كم بسيدن تاكو هاي إغوتو e julbe ben be toppomo be inna o do ko neddanke ali jannani ma dum ko neddanke yite dum don wona e juude mabbe woni be fibata dum be fellitata fellintinata dum don ko yen wattani la mudja ko dum don woni ko be fibi si tawi hibe tanjinani on neddanke mo wondo e mojjinde golle mudum hibe tanjinani mo mojjere den hibe hulani mo kadi on neddanke wondo e wadde bakkatuji on non kadi be tanjinani mo moddere den hibe jortani mo moddere den hibe hulani mo kadi ko dum do woni ko ahlus sunna wal jamaa woni ko fibi imam ahmad rahimahullahu ta'ala be addi de do bindere fi ruttugol yimbe bid'a hinu jeya e yimbe bid'a lundi be de do bindere hino jeya e mabbe khawarij kanyumma e mu'tazila kanyumma e murjia aroyi yesoga ka yawter imam ahmad rahimahullahu ta'ala haray ko attoto den andude e de do bindere ahlus sunna wal jamaa kambe ko be fibi wondema be tajata be inna neddanke ko neddanke ali janna ma dum o do ko neddanke yite golle modde ko wadi wo be tajata be inna ko ali janna golle bonde ko onti wadi wo be tajata be inna onti ko neddanke yite fote man nanghi mo ka der hoggol islam dum don woni ko be fibi harai hadithaji hino ari ko sappani en ko yowondiri e fodugol yimbe wonbe mojjinde golle ben Allah subhanahu wa ta'ala hino fodani be hino fodi be mojjere yimbe wonbe wadde bone ben himo kambirani be lette kono o der ido nususuji ko dum woni e arde fi fodugol ne danke wondo e wadde mojjere ali janna sina hara ko alquran ma dun sunna tobbi wonde makari joko neddanke ali janna wona ko yen toddo ko wana non kadi nususuji din hino ari yeden hino ari fi kamba wonande on neddanke wondo e wadde bakkatuji on don kadi na yen toddo mo sina hara ko alquran e sunna tobbi wonde ma do neddanke ko neddanke ko neddanke yite ko yen watta yila Allah subhanahu wa ta'ala kado dina makko wakitirali enni ne laado men sallallahu alayhi wa sallam ma ko ji mabbe ni wona ko en hendo pindirendi sadari wona laado sallallahu alayhi wa sallam kabe maki wono ardi non ka sayy muslim hadith itban ibn malik radiyallahu ta'ala anhu نلاد صلى الله عليه وسلم بماكي إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الله سبحانه وتعالى حرمنا نينا تقولي تنجن كالأوم يوتر نقول دو كنقول لا إله إلا الله حركو يوتر نقول دو ودقو قل برادك الله سبحانه وتعالى ونوضو حديث كو حديث فدور كالأول نقول دو كنقول كواتهم ولقبين نقول هم عد شرطي جيمك قل en wawata innude o do ne danke toddo de ngin ne kala wol do gol do kongol onatay ona o ko neddanke aljanna kon non kadi kamba hino ari ko yondiri e be yimbe wombe wadde bakkatu nelaado men sallallahu alaihi wasallam wano ardiri ka sayyid muslim non hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nelaado be maki la yadkhulu aljannata man fi qalbihi mithqala dharrah min kibr na tataka der ali janna kala mo woni bernde mo non ko fotata wa abbere zarra imorde e mawnintinare yalli sen jangi di do dum do ko kambani yalli sai woni en jangi dum do ko yew wi wondema kala wi do la ilaha illallah to do den inne gonata ali janna ko non kadi kala on ne danki won do e mawnintinare inne ko ne danki yite ko yem huttintin na ko yem to do ko dum do woni ko ahli sunna wal jamaa woni ko fibe e gal do dambugal amma non si tay woni ko bembe alqur'ana e sunna toddi wonde ma ko yimbe ali janna ko yen toddo inen ben non ko yimbe ali janna nelaado men sallallahu alayhi wa sallam no be humpitiri en non wonde ma no je sahaba be mabbe be sappani be toddani be wi be do ko beedo ko yimbe ali janna hinu jeya e mabbe sappo be weltinna be nafigol ali janna be wana abu bakr kanyum ay usman a abu bakr e umar e usman e ali e zubair e sa'd ibn abi waqas kanyum ay abdurrahman ibn auf e abu ubaida e talha e sa'd ibn zaid e ko na beedo kadi wana hasan e husain ko wana non kadi wana ukasha bin misan hino wadi tombe toddana den be do ko yimbe ali janna yen wawi toddade dum don ella fu ala e mu'min kono say woni en toddana ka haray ko yew wiu ko yew huttintin ko wana non kadi den toddana wonde ma wobbe go ko yimbe yite wano abu lahab o do iden toddana alqur'ana no wi sayasla naran zata lahab o do na te yite odo hiden wawi nonde ko neddanke yite haray kongol yew yewtugol ko yondire ali janna ko wana non kadi kongol fi yite nge na ko ya sendindir bido ko yen watta nyila na ko yen sedan haye goto si wana o monelado sallallahu alayhi wa sallam sappani en haray ko dum don woni ko al sunna wal jamaa woni ko fibi imam sabuni rahimahullahu ta'ala ka deftere makko aqidatu salaf ashabul hadith o wadi dambugal gal inde maggal no wadiringal non o wi awaqibul ibadu mubhamatun yani battane ruttorgal gomdi jiyabe ben ko huunde wirnani ende bawto dum o wi ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة وندما أهل السنة والجماعة كم بكو بفبي بطن جيا ببن سكتو دماء ببن كهون ده ويرنني اند لا يدري أحد بما يختم له هاي يغوتو عنداك هنو ونكو تمني رانته وفي ولا يحكمون لواحد بعينه بنيا وتا ونند هي اغوتو تقدا غولمو انه نكنكم من اهل الجنه كون دانكي اهل الجنه ولا يحكمون على احد بنيا وتا كدي كون وني اهل السنه والجماعه هي دو اغوتو بعينه تقدومو انه من اهل النار او دو كون دانكي ييته وفي لأن ذلك مغيب عنهم كوا إنهم قلوا إنو ويرنني إن لا يعرفون بأن لا على ما يموت عليه كوا يدوهن ونكو ما يتا الإنسان نعن كأن على الإسلام كوا يدو الإسلام ونكو دو ما يتا أم على الكفر كوا يدو كفير وفي ولذلك يقولون كوا دنو ولي أهل السنة والجماعة wambe e manhaju salaf be innay inna mu'minuna insha Allah menen ko men gomdimbe si Allah subhanahu wa ta'ala jabi o wi ay minal mu'minina alladina yukhtamu lahum bi khairin insha Allah imorde gomdimbe timminanteebe mor timminanteebe la jal mungal imorde e mo'ere si Allah subhanahu wa ta'ala jabi ko dum do woni ko be fibi amma to dagolina neddanke ko neddanke aljanna ma dum ko neddanke yite si wona alquran e sunna to di hare ko yen wattan yila hattenka alquran kanyum ma e sunna hattidum neddanke goto wano ardiri riwaya jundubun abdullah albajali hadithon hinoka sahih muslim neddanke goto o wiyani neddanke wondema Allah subhanahu wa ta'ala ya fatakum hadithon no ardinon anna rajulan qala wallahi la yaghfiru Allah li fulan wa inna Allah ta'ala qala man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak neddanke o wi o wondiri wondema Allah subhanahu wa ta'ala ya fatako karijo Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko hombo woni on neddanke wondo e jellitaade an wondo e yewtude nyaawoje ko wirni e hore an wondema miya fatako mo Allah subhanahu wa ta'ala o wi miya fike karijo mi bonni golle maade hiden andi hadith ne la sallallahu alayhi wa sallam nokuka be maki inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta la yabqa baynahu wa baynaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu faya'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhulaha hadithun ardoita non ka deftere meden al-arba'un an-nawawiyyah wondema neddanke hino golla golle yimbe yite ha heddo hakkunde makko e yite ngen embere sogonal bawto dum ko windano kon monte neddanke wona neddanke aljanna kono non kadi goddo hino golla golle aljanna ha heddo embere sogonal neddanke on golla golle yite ona ta yite haray ko yen watta yila e nde do lowre moja Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ko dum don woni ko be sappani bawto dum be wi'i wa man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu bin nar be make kala hawroido e Allah subhanahu wa ta'ala harahimo jogi himo wondi e bakkatu mo tawata o do bakkatu o tubu no e bakkatu o sudo dali e makko ha o mai o tubi e bakkatu on Allah subhanahu wa ta'ala jabanaimo bakkatu tubugol o do bakkatu mo wonno e wadde mudum ko wanono Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hino jantano en do pecce fason yimbe nayo wattane yila do modja ko wadi non koyde bo hino sorti do alhaliji din hino jilli do sabu angal famu woldi do piji heferdin na wobbe nada be yite nada wobbe aliyanna nyaawa e hore yimbe ben hara andali ko honno piji din woniri wattane yila mudja e de do toppere ko toppere de tawata hino himmi mudjani ko wadi non nyaawugol e hore yimbe ben inna neddanke ko neddanke aliyanna ma non ko neddanke yite na hunde sama kalare de tawata hande yimbe ben hino jokki hino yewta mo kala hino wowla ko fala wattane yila Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mo jantano en do pecce nay feccere aranere den on neddanke wadudo bakkatu o tubi e bakkatu on o maidali e makko bakkatu njano feccere dimmere den on neddanke wadudo bakkatu ha gasi bawto dum o wada hadde ko dum woni sharia o wada e hore makko kun do woni feccere di merende feccere tam merende on ne danke maydu do e bakkatu njano haro ya Allah subhanahu wa ta'ala kono ko julbo ka hogol islam woni ko woni o maydi e bakkatu njano dum do woni feccere tam merende feccere na ya berende on ne danke mo jabali natu gol ka hogol islam ma dum o nati ka hogol islam o wadi ko yaltin tam ka hogol islam o maydi e mudum kon woni nyaawore makko de do fecce nay imam ahmad rahimahullahu ta'ala woni ngi sappana do ko en watta nyila moya fecce arana de den nokku ka be maki wa man laqiya allah bi dhanbin yajibu lahu bin nar ta'iban ghayra musirrin alayhi fa inna allah yatubu alayhi wa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa yafu an sayyi'at o do ko arana onni neddanke on wada bakkatu ha gas bakkatu maw tuba e bakkatu haro maydali e makko so tubi allah subhanahu wa ta'ala jabanaimo tubu buye on allah subhanahu wa ta'ala o yewti en kasuratu shura awi wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at o wi ko kanko woni jabowo tubu buye ga e giyabe makko ben himo yafo ga e bakkatuji din ko wodani neddanke on ko tubu go rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala so wadi bakkatu woni ko njano woni ko to soko Allah subhanahu wa ta'ala o jabanaimo tubu buye fillanike en kadi wano ardidi non ka sayy muslim hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu o wi nelaada man sallallahu alayhi wasallam be maki man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi kala on tubudo attal de nangengen yawrugol fudirgol kange mutirta ton ka hirnange Allah subhanahu wa ta'ala jabanay mo tububuye dum do hin holli en wonde ma odo ne danke so tubi so mai Allah subhanahu wa ta'ala ya fotoma wano ardi don kadi ka imam at-tirmidhi e ka imam ahmad ka musnad mabbe imam at-tirmidhi be wi wonde ma hadith on ko hasanun gharib sheikh al-albani rahimahullahu ta'ala hin sallini hadith on ka sahih al-jami ila rasul sallam be maki ان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله سبحانه وتعالى جبنا جيا دوم توبو بو يماكون فوتين ددره مايده نانغالي ندانكي اون دون دو هولي اي وند ما ندانكي اون سو توبي الله سبحانه وتعالى جبنايمو الله سبحانه وتعالى اوي وتوبوا الى الله جميعا توبه فادك ماكو كانكو الله سبحانه وتعالى لابينون tubu buye on harana tubu golfi ala ko wayi ma dum ronka labinde tubu buye on dum don woni feccere arana ne ko imam ahmad rahimahullahu ta'ala sappi do o do allah subhanahu wa ta'ala jabanay mo tubu makko dimmo on nokku kabe maki wa man laqiyahu wa qad uqima alayhi haddu zalika adh-dhanb kala wiido de allah subhanahu wa ta'ala harahimo wadi bakkatu njano joni himo wujji nono jeya bakkatu jidin njani din himo wadi zina himo yari bere dido himo wadi dido bakkatuji pawonde o wadde bakkatu on sitay woni o wujju tawi ko wujji kon tabiti wondema ina jungo makko ina wawa tajede sitay woni jungo ngon tajama nyaworde sharia wada ma hore makko Allah subhanahu wa ta'ala o tawdo yimo e o do alhali baytun woni hadde wada ma hore makko kaduna do attalde o mayde o do o jabante tubu buye makko o do o jabante tubu buye makko kaffara makko ko hobbitanta mo do bakkatu ko on hadde sharia wada do hore makko Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ko be addiri o do lasli ko ruttugol ben yimbe wiibe kala on waddo bakkatu on don ne anke haray ko yite harabe fensitali wi ugo say wonti wada ma hadde ma so wada ka hadde hiden jogi dalil ko tindinanta en wonde mawdo so wada ma hadde Allah subhanahu wa ta'ala jabanay mo tubo bu yeon ne la do men sallallahu alayhi wa sallam wana ardi don ka musnad imam ahmad Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala attal de Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala Imam Hafiz ibn Hajar kafatul bari o wi wondema isnadon ko dum won jolokol hadith ngol hadith on ko mo'yo Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala kambe kadi ko non be yewtiri ka sahiha elado sallallahu alayhi wa sallam be maki hadith Khuzaimah ibn Thabit بماك من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة بماك كلا أنك هبو لو بكات جون ودي زنا ويري بيري ووجي ودي ودو بكات بوتو بن شريع ودا إهور مكو ستايكو ودو زنا ونعور نعردو يتنو ودا رجم سيوي ونيكو نتنك جنبودو سيكو يرقو بيري neddan ko wadama pata wol yer ko hana wadede kon tawto dum o wi kan Allah sallam haray dum do woni kafara makko ngaray do do neddan ke o yafete dum do ko ruptu wol khawarij e sigabe yimbe bida ko non non kadi ne laado men sallallahu alayhi wa sallam wana ardi non ka bukhari e ka muslim hadith ubadah ibn samit radiyallahu ta'ala anhu o wi نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماكي بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا بجنتي بيجبوي هذا سبوي كم نلا رسول الله اي بايو ديري ان وندما شركان الله سبحانه وتعالى او موجتا او واتا زنا بجنتي بيجبوي بماكي فمن وفى منكم فأجره على الله كلا أن جبلو دون دوهر ودالي دي دو بكاتوجي مودي إبي جانتا دي دو هر براج مكنك الله سبحانه وتعالى بماكي ومن أصاب ذلك شيئا كلا أن نتنك ودو دي دو بكاتوجي كونا شرك ونو وجوغل ونو وزين ونو يرغل بير فأوقب في الدنيا قوتو دون sharia on wada e makko sharia ko handi ko wada e hore makko be maki fa huwa kaffaratullah dum do ko kaffara montanomo on bakkatu don dum do woni ko kamil rasul sallam be sappi be maki wa man asaba min zalika shay'an kala on hebudo dum do ma mo hebi dum o do bakkatu thumma satarahu allah bawto dum allah subhanahu wa ta'ala surri mo e modum فهو الى الله حري فياك ما كون الله سبحانه وتعالى ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه سوف لا ولتم سوف لا او يا فوم حري دون دو تابنتيناني ان دون دو كو فتيري ديمري ننني وند ما سيونتي وداما حد اوماي اوماي اون دون الحالي الله سبحانه وتعالى يا فانتمو القران كنم اي سنه ان تابنتيناني ان دون دو feccere tammere den ko imam ahmad rahimahullahu ta'ala sappani en ko nokku kabe wi wa man laqiyahu musirran ghayra ta'ibin kala on harode allah subhanahu wa ta'ala haraymo wondi e bakkatu njano o tubali e makko musudo di e makko don ha o mayi o wadaka hadde o mayi di e mudum en don bakkatu don harawana bakkatu yaltino mo ka hoggol islam wano shirku odo neddanke ko on wonde nge yewtude do fi mudum odo neddanke ahlu sunna wal jamaa ko fi bi wona imam ahmad rahimahullahu ta'ala yewtil do non odo be maki fa amruhu ila allah fiyake makko on ko ka allah subhanahu wa ta'ala in sha'a 'adzabahu si allah subhanahu wa ta'ala hino yidi o lettamo wa in sha'a ghafara lahu sawfala o yafano do kadi yibbe bida ben koyde mum hino morti do wano khawarij kanyum ma e mu'tazila kanyum ma e yimbe bida yutirbe bawo mabbe tigi tigi on hibe morti e gol do lawol imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko dum do woni ko be sappani khawariji be wi'i wonde makala on neddanke maydudo e odo bakkatu tawdo Allah subhanahu wa ta'ala ko yite woni ko wodanimo hay si tay woni neddanke on bakkatu mo wadi on wona yaltino mo hoggol Islam no ko jaggi tere wona non woni ko woniri Allah subhanahu wa ta'ala o wika suratul nisa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha o wi o jabata ya fanagol ne nanke de o kafidata e makko goddum go ko na makko Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha imo ya fano wonande om o fala ko hewta shirku al sunna wal jamaa ko dum do woni ko be fami e mudu Nabi sallallahu alaihi wasallam be maki wano ardiri non ka sahih muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam be maki man mata la yushriku billahi shay'a kala ummay do haro shirkana li Allah subhanahu wa ta'ala hay emere dum do ko tindinani e wonde ma sonti gi mayi wana shirku woni ko mayi di e mudum siko bakkatu gi mawdi din ko al sunna jamaa fi ko wonde ma haro do ko neddanke won e sengole yemirode Allah subhanahu wa ta'ala so fala o lettamo so fala o yafo khawarij be wi o kala maydudo e dum do haray ko yite woni ko habbima nanon woniri rutugol be do alquran kanyum may sunna hino rutibe kono mi jantantoma feddeji onyidi e de do lowre kono non kadi mu'tazila be wi kambe kadi won o do neddanke waddo o do bakkatu ka aduna ga haray himo e nokkuli didi manzila bainal manzilatayn himo e nokkuli didi na o juldo na o kefero ka aduna do na o juldo na o kefero ka aduna do be wi dum amma kal akhara khawarij kanuma e mu'tazila be futti wonde ma neddanke on ko heddi neete do kayit be do di be fotti ton wonde ma ko hedi neete do kayite wandudo bakkatu mawdo o tubali e mudum o maydi o do bakkatu murjiya kanyun kadi ari inni honnu murjiya kambe kadi be ari be wi tigi tigi on neddanke on hay si tay woni ko hondum de bakkatu woni ko wadi baytul limanu hino ton lorrata mu hay e mere be do kadi be ari be piyondiri e beeda dum do fo ko mere halu sunna wal jamaa be ari be woni hakkunde be wi kambe wonde makala on maydudo e bakkatu jan o tubali on don bakkatu o hawro e Allah subhanahu wa ta'ala haray ko e sengole juude Allah subhanahu wa ta'ala woni ko woni so fala o letta so fala o yafo ko dum do woni ko be fibi kun do woni ko be fibi amma wi ugol khawarij o do neddanke haray ko neddanke yite kambe kanyum e mu'tazila dum don ko angal famu gol alqur'ana kanyum ma e sunna jokkugol beleede mudum Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko farliyo sharia on nyaworde wade horonti ko noni hadde si tawno o do wujjudo o do yarbo bere o do waddo zina si tawno ido bakkatuji yaltina eno moy hoggol islamu on ko fi hon nun sharia on wi anayno wonde mayo hadde wade o do harayno ko noni nafore mudum harayno nafore ala ko hadde den wona e wadane de horba ko woni nyaawon shariyam ala no ko wadane hore makko juude makko jungo makko tajitanoke woddo wadde zina kanko kade wartanoke shariyam watanoke hore makko be do aro ye yennugol fi ruttugol be do haray ko wodamma do ko fibugol andugol konto al sunna wal jamaa woni e mudum jogibe kadi afkarji buy khawarij hino morti ngol do lawol iya neddanke hino wada bakkatu jippina nyaworo den e hore makko ko ella mola na do ni ko wattango lila na pindir gol alquran kanyum ma yoga kanyum ma e sunna bawto dum jubuy kan no jogi afkar ji fikraji ko dum woni lawi sifaji bedo yimbe murji'a wiibe tikion fatil imanu no ton ko kum fandi o hay mer lorata ne banki on ko non de woni ko wadi non kadi ko ella molana do ella molana do non ko ma anda di do feddeji ko be fibi ko yondire o do aqida sina dum haray no hulana ne banki on ha wota o morto yaqida makko o tawta bedo yimbe en hato jinni e jangol o do aqida fama dum do anda tikiti on ko honno woni ko hana wonede e mudum Allah subhanahu wa ta'ala hino sappano en fi be yimbe habube ka suratu al-hijrat hujurat Allah subhanahu wa ta'ala no sappo yimbe habube sitay woni hewtiri wanonon kasakito de yewtero inni innamal mu'minuna ikhwa faslihu baina akhawaykum o wi wondema gomdimbe ben ko benene goto mo ine hakkunde nene goto yagal mongal si tawno beedo ko heferbe nu beedo sawno ko heferbe nu wartidirbe sawno ko heferbe nu beedo ko honnum Allah subhanahu wa ta'ala noddi tirayno be inde gondinal hare ko ya famu dum do musiddo juldo teddudo ko dum do woni toppere tammere nde Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sappani en do toppere naya bere den Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be maki wa man laqiyahu min kafirin عذبه ولم يغفر له كلي دويد الله سبحانه وتعالى تواتكو كافر وني كو مايدي اي مودوم دوم دو وني كو تاودو الله سبحانه وتعالى ما او ما يهر كو شرك وني كو مايدي اي مودوم او دو نيدانكي كو نيدانكي ييت الله سبحانه وتعالى وني كو نياوي دوم دو وني فكيري نيا بيرندي hino jeya e mudum wano yeddugol wodegol Allah subhanahu wa ta'ala shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala ka jeyal makko lunda go yeddugol do sharia e do nyaawoje andiraade tigi tigi on tawata hino anda hino fiin fenna dum do fo yedda shirkana Allah subhanahu wa ta'ala mayde dum do o do ne danke ko heddoto do kayite الله سبحانه وتعالى وي إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين الله سبحانه وتعالى وي بين بهافر بميدي إن قلنون كيفير بي وندي أمورون Allah subhanahu wa ta'ala jabanta hay e goto e mabbe ko hebbinta leydi din tewkange hay sitay woni o sotti tori dum don hebbina leydi din tew ha e asama won kange inna sotti tori dum do watanatu yite Allah subhanahu wa ta'ala o wi be jabantake o wi be do ko be do no wodani be lette musude alana be ballo dum do holli e wondema sitay woni undi maydi e ngudo kefe hare ko dum do woni woni ko habbima ko ndo woni ko habbima Allah subhanahu wa ta'ala wi innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allah lahum o wi be yimbe heferbe yeddube be sakkiga e ngol do lawol Allah subhanahu wa ta'ala bawtu dum be maydi e ngudo keferu Allah subhanahu wa ta'ala o wi waccanta be o yafanta ko ndo Allah subhanahu wa ta'ala woni ko sappani maydugol e kefew Allah subhanahu wa ta'ala sappani en kadi fi maydugol e shirk nde do hunde nde tawata Allah subhanahu wa ta'ala wi wacceta hande yimbe ben hino wakkiri mo kala dawgol e pilasi mudum kipugol fi be ngure mudum kipugol denda nangal alhaliji mudum no marsira kipata ko hunu woni tauhid kipata ko hunu woni shirku huunde ne Allah subhanahu wa ta'ala wi wacceta tawta sene an ko maydi e mudum ko yite woni ko habbim ne dan ko kipata andugol dum do si ondigi maydi e dum do o tubali Allah subhanahu wa ta'ala o wi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha o wi o accata o yafata ko de kafide e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala go ungo o wi o accata so wi o accata waccata ko hakke makko hakkunde meden enen tigi sitay woni goddum yani hakkunde meden sitay woni neddanke inni accata yen andi ko hontoni ko be daroyto joni non Allah subhanahu wa ta'ala so wi o accata o wi o yafata ko hakke makko tuma tumbido yaran aram be sakiti be la kaka makko wo ko kanko woni ko nyaawata hay goto ala nyaawo o wi o yafata hollugol e maidugol e shirku on o wi innahu man yushrik billah faamu kala on shirkan do Allah subhanahu wa ta'ala o maidi e mudum faqad harrama Allah alayhi aljanna haray Allah subhanahu wa ta'ala harminani monatugol aljanna wa ma'wahu an-nar o wi werde makko nen ko kander yite wa ma lil zalimin min ansar be yimbe toño be mara ballo mono mono walla be do ko shirku ne dan kion si maydi e mu si tawi woni afami yewtere den na ko ya hendo pindira de do pecce tati nay be janti den be do pecce nay de imam ahmad rahimahullahu taala sappi do ko ma anda feccere be feccere ko honto woni ko jippinta nyaawo jeden e hore mudum bedo pecce nay ko ma etoda sendindira dum do si wona dum a pindira e pijidin haray ko en wattan yila imam ahmad rahimahullahu ta'ala ya allah subhanahu wa ta'ala yokube ko buri modjude en joddi bedo nyaawoje be jabbi wonu gol baa alquran kanyum ma e sunna be wadi dum do e de do deftere dum do hewti en sendindiran gol en dum do hara en gibaake dum do hino laabi poy fala do yahude e manhaju salaf lawol kelgongol ko hore dum do woni ko yahata wada bistago dum go imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki war rajmu haqqun ala man zana wa qad uhsina idha atarafa aw qamat alayhi bayyina imam ahmad rahimahullahu ta'ala be sappana de en do mas'ala mutawata ko mas'ala molana do kadi wondema rajumu gongol si neddanke o wadi zina ha gasi si tay woni ko neddanke jombudo nyaawore makko den hino woda si tay ko mo jomba e mo jombaka dum don fo nyaawore mun den hino woda dum don hino tabiti kal qur'an kanyum ma e sunna lontino be ben kadi ben don kadi hino tabiti wondema be waduno o do sharia ko duwada famude e de do lowre aranun dum ko ya andu wondema hay si tawi woni leydi manding ala e nyaawirde dum do ne dan kion so wadi zina wattake sharia hay si tawi woni o wadi dum don wattake sharia ko ya famu hino tabiti Al-Qur'an kanyum ma e sunna ko jippori ko fi yo gollitire haray hande Al-Qur'an kanyum ma e sunna hino durna e nokkuli hewli ko yam famu wondema gol do rajumugol o do wadugol sharia on wobbe go yimbe bid'a ben be wi dum do tabita yimbe bidaabe be wi tabita yimbe be tawata kadi hino faala saakude pankareji e hakkunde yimbe ben beedo kadi sago mabbe na ko yo inde rajumugol wadugol nyaawoje den fowta hode yo yewte fi mudum beyna dum do ko beyna ta kon e aajagol mabbe beyna dum do ko huunde ko criminel yaagal dundaranke yagal watta de do golle wona non andu ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yamiri dum do Allah subhanahu wa ta'ala kanko yamiri dum do karma ko be fi uube hibe yewte gal do dambugal ko yowdire e haddeji den ka defte fi bu kitabul jinayat ko ton woni ko dum do fensitete si tay woni dafa la famude dum do moddi ko ton woni ko fensitete joni non hikma yani nafore ko dido o do rajumu wadante kon no jeeya e nafoore moolanaande fii ɗee ɗo waɗugol ɗee ɗo lette fii honno ko fii reenugol gaa e wonkiiji ɗin. Reenugol gaa e honno gaa e dambe dambe yimɓe ɓen, reenugol gaa e jawle yimɓe ɓen, ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala farliri ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗe. Si tawno ɗum ɗo hino waɗaneede harayno hannde pankareeji ɗin hino ɗuyti e nokkuuli ɗin, ndaaru ka ɗum ɗo wona e ñaawireede ton konno alhaali on woniri, ndaaru ka ɗum ɗo alaaka e ñaawireede ton konno alhaali on woniri. En tori Allah subhanahu wa ta'ala ka sariya on alaaka e ñaawireede ton, yo Allah subhanahu wa ta'ala newnu no ɗum ɗo ñaawiree. Ko waɗi noon ɓuttungun aduna kañumma e laahara ko ñaawirgol alqurana kañumma e sunna. Ko wona e ñaawireede kon fof ko wona ɗiɗo ɗiɗi. Ko neɗɗanke woni ko sinki, o annda ko moƴƴanta yimɓe ɓen. No gasan ɗo no moƴƴana yimɓe ɓen hannde janngo tawata moƴƴana yimɓe ɓen, o annda nafoore muɗum. No moƴƴana ndiɗo ley tawata moƴƴana ndi to alqurana hi kañum woni ko anndi ɗiɗo piiji fof. Jooni noon ko hombo woni ko halfintee ɗum ɗo. No jeeya kadi hannde yimɓe wonɓe e manhajul khawarij wano da'ish, iya da'ish hannde hino yalti inne tun neɗɗanke waɗi bakkato tata ko kañum henno to waɗana hoore muɗum ɗiɗo sariyaji e hoore neɗɗanke on. Ɗon kadi ko majjere noon ko halfintee ɗum ɗo ko lamɓe ɓen, almiiɓe ɓen, hooreɓe ɓen, ko kamɓe woni ko waɗata haddeeji ɗin, kamɓe woni ko jippinta ɗeɗo ñaawoje e hoore yimɓe ɓen, na neɗɗanke wonɗo wo wonɗo e yakkunde yimɓe ɓen. Ɗiɗo e tato immoɗa inna nanngay waɗuɓe zina waɗa ɓe had, na non woniri. Ino jeeya e sartiji fii tabutugol ɗum ɗo kadi tawata neɗɗanke on ko neɗɗanke hellifaaɗo. No jeeya e muɗum tawata neɗɗanke on sartiji fii tabutugol hadde nden waɗugol rajumu on, tawata neɗɗanke on ko suɓiiɗo wona o karhaaɗo. Nde tawata kadi neɗɗanke on hino anndi ñaawoore nden, ɗiɗo piiji fof karama koɓen hino sappi ka dambuɗe fiɗu fensiti moƴƴa. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ko ɓe sappi ɗo fi waɗugo rajum ɓay buy hannde hino ɗumanni ɗum ɗo, mi faala ɓuccude ko raɓɓiɗi ko yowndiri e oɗo rajum, yani ko yowndiri e hadde koyndiri waɗugol oɗo zina. Tawata hannde ɗiɗo pankareeji ɗiɗo hino waɗeede e nokkuuli ɗin a sikkata alqurana kañumma e sunna hino janngeede, hino yamireede, hino waajoreede e nokkuuli ɗin. Ko Allah moolanaaɗo wonɓe waɗde ɗeeɗo golle yo ɓe rento gaa e lette Allahu subhanahu wa ta'ala ɗen. ɓay tun a neɗɗanke on o anndi wondema ɗum ɗo hino sartiiji hino waɗana lette hino waɗana anndunde hunde nden ko hunde harmunde. Neɗɗanke on hino duwa anndude ɗum ɗo rento. الله سبحانه وتعالى أوي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله سبحانه وتعالى أوي وتأم أتو زنا وتأم أتو زنا أم سك ودون زنا أم أوي على وتأم ودون زنا أم كوي وتأم أتو سك ودون زنا أم نارو هند بانكري جبونا إيوان إيد إنو كولين بن دوفو كلاكو بودا تفي جلون دير غريو بي ورب ɗiɗo piiji fof hino duwa sakkeede neɗɗanke on woɗɗito ɗum ɗo. Allahu subhanahu wa ta'ala ndaaru no o hiɓɓidiri oɗo zina kañumma e bakkatuji mawɗi. O wi wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'afu lahu al'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Allah subhanahu wa ta'ala hino jantano maka suratul furqan ko yowndiri e yimɓe suɓaaɓe. O wi walladina la yad'una ma allahi ilahan akhar, ɓen yimɓe ɓe nodditata wonde Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe noddidata Allah subhanahu wa ta'ala goɗɗo ngo ayɓe shirkantamo awa. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq, ɓe warataki wonki si wona hara ko sabu arfi warugolki, hara no wondi e gonga. Bawto ɗum o wi wala yaznun, bawto ɗum ɓe waɗata zina, ɓe waɗata zina. Ndaaru konno o jokkidiri ɗo shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala kañumma e wargol wonki, bawto ɗum o watti zina. Ko hunde maunde ne tawta hande ko dum do neddanke jinda haylo ha wada de do golle tawata si hebi dum do kade ko artugol tawta ka suudu kat ka galle kadi no teddina kete tawata ino teddina yaggintake wada take hay emere ko yen watta nyila Allah subhanahu wa ta'ala wa wal ladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghayru malumin faman ibtagha wara dhalika fa ulaika humul adun Allah subhanahu wa ta'ala wa ka suratul mu'minun o wi bayyimbe be tawta hibe reni farjuji mabbe din hibe reni farjuji mabbe din mo mantude be bedo hino reni farjuji mabbe din be golli tirta farjuji mabbe din si wona kalla subhanahu wa ta'ala daginani be don ko dum woni suddi be mabbe ben ma dum be be jeyitiri nyaame mabbe ben don be felaka e mudum o wi kala on dabbutudo goddum go baawo be do haray ko do woni jangutudo Allah subhanahu wa ta'ala woni yewtude dum do yonne danke on reeno reena hore mudum reena be ngure mudum worbe e rewbe wota neddanke on accu dum do nataka galle mudum yo neddanke wondo e wadde de do golle ma dum wondo e wadde demarche ha welde dinna yimbe ha odo nambara wada yo yimbe be rento en hebay mawdu ko yowndire dum do hara en yanyay lowre den yo jama on hulu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kon do woni ko humpiti en nelado men sallallahu alaihi wasallam be maki wano ardino ka Bukhari e ka Muslim e ka Abu Dawud e ka Tirmidhi hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu nelado be maki la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wondo e wadde zina o watta zina fewndo de o woni wadde zina don si wona haraw al haraw haraw gumdina wonda e gumdina limano borete makko dum do fow ko kambaaji ari e mudum nelaado sallallahu alayhi wa sallam hadisaji mabbe duududi hino sappani en dum do be maki thalatha la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim walahum adhabun alim shaykhun zan be maki nelaado sallallahu alayhi wa sallam hadis mabbe wano ardini non ka sayyid muslim e ka imam ahmad e ka imam an-nasa'i hadis abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu be maki no jeya yimbe tato be Allah subhanahu wa ta'ala yeddota e mudum yawmal qiyamah labbino itabe on daro itabe kino wodani be lette musude on ne danke towdo e dubi won do e wadde zina on ne danke muti do e dubi tawta ne danke ko accuto be ngure mudum accita galle mudum ya memmino ya goddum go kedi haray di do piji ne danke hino duwaren taade e mudum tubaru to ka Allah subhanahu wa ta'ala ko wana non odo zina imamu ibnu al-munzir rahimahullahu ta'ala o wi en wa ajma'u ala tahrimi zina julle en fotti fi har mingol odo zina khilafa khilalun lutonira ala ay ala imudo har hino hiden hani andude kon no zina o woni ko tabitirta labi hon di woni ko tabitirta ko wana non kadi lette den ko honno neddan ko hana wadi rede dido piji fo hiden duwa andude kono inshallah tabaaraka wa ta'ala e jondeji men aroyoji en sappoto dum do bedo wombe wadde dedo golle sitay woni be andi dido piji no kessa berento e mudum sabu rabbudugol wabutu on haray neddan ke on fi dedo nyaawoje de alaka e wadede e leydi on tigindin innugol kanyum bantay hore mudum towna bala wada ko faala wo yo on tigi nyaawir alqur'ana kanyum ma e sunna e hore mudum away sayte leydi din ala e nyaawirde dum ko non tigi on tigi nyaawir alqur'ana e hore mudum e bengure mudum do je nyaawir gol e hore mudum e bengure mudum remta gol e kal ko Allah subhanahu wa ta'ala hadi wada kala ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri embere non tigi marri fere non Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dum do woni ko be sappani en ne danke on jombudo sitay woni o wadi zina zina on tabiti haray ne danke on hino duwa wadede hadde sitay woni l'islam on hino nyawirede en dindo leedi sharia on ko dum don woni ko hana nyawirede amma ne danke wadu ukka golle di do piji yo ne danke on tumurto kallahu subhanahu wa ta'ala بماكي وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون هو ربن كنون كدي بوت الله صلى الله عليه وسلم بوانو ايدو غولي كم بكدي رلون تنو ببن هنو تبتي احاديث آجت تبوتو دي نلارو من صلى الله عليه وسلم بيتو ونكو باو مأبو ونكو بيوتري بوانو ايدو غولي هرأي Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala benadori dum do der ga ko wadi non ko yondiri e rajim dum do ko defte fi woni ko yewtete ko wadi non yimbe bedaben hino morti e gol do lawol yimbe tuyo ben kadi hande ko dum do woni e noddude wonde ma ko criminel yagal dum do wona e wadanede dum don fo haray jiya don hino du'ahul de Allah subhanahu wa ta'ala o wattana ila ko woni wadde kon haray hiden wawi darade do ha e darsuji meden aroyoji yen tori mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsu ko en gandal nafo walden arsika en gollitirgol koko wonden e jangude Allah subhanahu wa ta'ala mukike meden o addani en alquranare o addani en nelado mono janna en de do alquranare labbinana en piji din ko wodani en enen kadi dido pije ko en eto dum do hewta e yimbe men jannira yimbe ben hikma jannira yimbe ben nyenyal hollabe dum do wonde ma hino tabiti hollabe dum do hino tabiti ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko harmini dum do hino harmi holla dum do yimbe ben eto yimbe ben be janga alquran kanyum ma e sunna bewna yimbe Allah subhanahu wa ta'ala hara tawata ko dum do woni wona e wadede e nokkuli din dum do labaka hiden torondira jonnindir gol juude mo kala reena hore mudum reena be ngure mudum e kala mo wawata fewjude fi mudum fi no neddan kon woni rajiado Allah subhanahu wa ta'ala subado neddan kon ko satti wo ko satti wota sheitane o eto folamo o yana e ko o yani wo haraydi do piji ti tawi woni di wadi wota dum do teddine wota dum do maunine fi mudum hara hande al haliji ni yurmi yentore mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsu ko en pewal yentore mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsu ko en hulugol mo kene e gundo yentore mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo renu en o renana en bengureji meden o renana en bengureji julbe ben den nangal kala ka woniri hara wota hay goto holo hore mudum inna kanyum hino wawi hiwde hore mudum dum do dum do yo ontigi fewtutu Allah subhanahu wa ta'ala bimbi e kiki jemma e nyalorma wulla e makko wondema yo tabintinnumo e pewangal onyi ben yo artirbe ngal do pewal salafu sali neddo goto o wi o landi sitay woni sheitan iblis hino dano o jaabi mo wonde ma sawno iblis e dan dan sun harayno hiden fowti en mapaki iblis hino jokki sheitan wuji den ka yimbe e ka jinnaaji fow hino jokki mo kala hino wadde ko faala fi majjingol o do neddanke fi yo halko diina makko kan haray wota neddanke hay goto jabudum do dum do tabintinno gol neddanke on tabintinni mo alquran kanyum ma e sunna toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala tabintinno e gal do pewal wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.